وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور جو کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آمد مصطفیٰ کے حوالے سے, ایک اور خوبصورت کلام آپ کے سامنے. اے پیاری مصطفیٰ سبحان اللہ, اے پیاری مصطفیٰ سبحان اللہ, اے پیاری مصطفیٰ سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ. جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ, جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ. اے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ. پورے آنے لگی آنے نبی کے گھر, رب کے محبوب کو دیکھنے ایک نظر. آنے نبی کا ہے لال ہے ہنسی, سارے عالم میں کوئی بھی ثانی نہیں, اور جس کا ثانی نہیں اس کا سایہ ہو. کیا آتا ہے نور خدا سبحان اللہ, آتا ہے نور خدا سبحان اللہ. اے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ, تمہیں رحمت کی گھٹا سبحان اللہ. میرے آقا کی آمد کا چرچا ہوا, بت گرے ٹوٹ کر کفر تھرا گیا. کلمہ حق وہ سب کو پڑھانے لگے, رحمتوں کا خزانہ لٹانے لگے. سارے عالم پہ ابرے کروں چھا گیا, ساری امت پہ برسا سبحان اللہ. آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ, آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ, تمہیں رحمت کی گھٹا سبحان اللہ. اور یہ شعر اور شاگان مصطفیٰ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جس نے دل سے کہا سبحان اللہ, خوش نصیبوں میں اس کا بھی نام آ گیا, اور خلد میں نام کا اس کے پودا لگا. اس طرح ہر بشر جنتی ہو گیا, اور خلد میں جانے والے ہیں سب با خدا. مل کے کہہ دو سب ذرا سبحان اللہ, مل کے کہہ دو سب ذرا سبحان اللہ. اے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ, جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ. اے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ. اے حلیمہ زمین ناز کرنے لگی, جھومتی جا رہی ہے تیری اونٹنی. اونٹنی پر ہے سرکار سینے والا, سارے عالم کے مختار سینے والا. ان کی آمد پہ ایسا چراغ ہوا, سارا عالم کہہ اٹھا سبحان اللہ. آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ, آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ. جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ